Benvinguts tots una setmana més a la Factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Començat el programa del dia d'avui amb aquesta música. Mira que és preciós escoltar a Johnny and Mary una vegada més, aquest tema de Robert Palmer, que ens obre la porta a l'edició del dia d'avui de The 80's Factory, la factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Les properes propostes musicals ens arriben en el format de música disco amb el Don't Cry, versió vocal de Ken Lathlow, i després també amb un tema que ens acompanyarà des del 1989. Un dels èxits d'aquell any va ser la cançó When I'm With You, a càrrec de Sheriff. Seguirem amb Let's All Dance, a càrrec d'Argentina, una altra de les bones formacions d'Italo Dance des del 1989. També. Això és la Factoria dels 80. Prepareu-vos a un viatge musical a la nostra dècada predilecta. Rafael Corbí, com sempre, al vostre costat amb aquest parell d'horetes del nostre espai. touch me with the warmth of the sun. Maybe it's the way you smile, I come all undone. Ooh, babe, lost in love is what I feel when I'm with you. Baby, why do you choose when I'm with you? Oh, oh, oh. ritmes de les cançons que us comentàvem, també sempre presents entre nosaltres, era Argentina amb Let's All Dance, i aquesta és una cançó conegudíssima, aquesta peça del 1979 que recordarem ara a continuació, The Knack amb My Sharona. També ho és la que ve properament amb un dels clàssics entre els clàssics. Saltarem 11 anys endavant, al 1990, per escoltar el tema What Kind of Man Will I Be, una de les fantàstiques cançons i grans èxits de la discografia de Chicago. És tota la música que tenim aquí a la Factoria dels 80, però amb molta més. My motor, gonna coming off of the line, Sharona. Oh, La Factoria dels 80 és un record per al món de la música. Molts de nosaltres vam créixer en cançons com aquestes de Modern Talking, Get Atlantis is Calling, Sauce for Love, cridant un sos, un SOS per l'amor. Aquesta cançó en concret, però, l'extraiem des d'un recopilatori publicat l'any 2008 que ens aportava remixos dels seus grans èxits de Modern Talking. El que anirem a escoltar és tot un clàssic, Material Girl, la cançó del 1985, que ens aportava una jove, aleshores, Madonna, un dels seus grans èxits a l'àlbum Like Virgin, i després un dels meus temes predilectes, que de ben segur ja hem escoltat alguna altra vegada a la Factoria dels 80, el You Sexy Thing, la cançó de Hot Chocolate. Thank you. sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. I love the way you kiss me, darling. part important del nostre espai és que era la música primordial dels anys 80, entre moltes altres, però era una de les més importants, la música disco, com per exemple amb aquest tema d'Espanya, que es deia Wanna Be Your Wife, la versió més llarga, vull ser la teva esposa. No jo, ella ens ho cantava com un dels millors temes de la música disco dels anys 80, concretament des del 1988. Kelly Marie amb Feels Like I'm In Love va ser també un disc destacat, un tema destacat que avui recordarem, i Don Johnson també ens portarà aquest carismàtic cantant i també actor, sobretot en sèries televisives, també en moltes pel·lícules. Des del 1986, la seva cançó anomenada Heartbeat és el cor que batega i ho fa al ritme de l'excel·lent música dels anys 80 aquí a la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí i per la teva emissora. next to me. I've been out on my own, gonna go alone now, 'cause that's the way it's got to be. Everybody tells acabarem la primera hora del nostre espai. Ho farem amb Radio, Radio amb Jack and Jill, també una de les cançons destacades, en aquest cas d'una mica abans de la nostra dècada predilecta. Va ser el 1978, quan ens arribava aquest èxit a les llistes americanes. Tancant la paradeta, però només per un moment, perquè la Factoria dels 80 retorna amb uns minuts amb la segona part del programa d'aquesta setmana. down.